चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। अरे क्या रंग रूप है, क्या चाल ढाल है। अरे क्या रंग रूप है, क्या चाल ढाल है। ये लाजवाब है, ये बेमिसाल है। अरे नया नया साल है, नया नया माल है। मिल जाए गोरी चोरी, काली हो जाए गोरी। मिल जाए कोई चोरी, काली हो जाए गोरी। चुप गए से चोरी चोरी, बांधू मैं दिल की डोरी। सिमड़ी में लेके जाऊं और इसको मैं सिखाऊं क्या। आंखों में रूप है, पॉकेट में नोट है। अरे आंखों में रूप है, पॉकेट में नोट है। नटखट मिजाज है, रंगीला कोट है। सूरत मासूम है, नीयत में खोट है। पैजामा टंग है, ढीला लंगोट है। ऐसा जलाऊं चक्कर, सीधा करूं करेक्टर। रस्ते पे इसको लाऊं, इसे आईना दिखाऊं। सिमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिंता चिंता चिंता ता ता चिंता ता।